Merhaba, merhaba, merhaba, merhaba, merhaba, merhaba, ya Resulallah. Merhaba, merhaba, ya Habiballah. Merhaba, merhaba, ya Resulallah. Merhaba, merhaba, ya Habiballah. Dekho, dekho, asma pe noor ka hilal chamka. Sarkare aaye hamare, dildare aaye hamare. Sarkare aaye hamare, dildare aaye hamare. Pur noor hai zamana, subh hai shab-e viladat. Parda utha hai kiska, subh hai shab-e viladat. Shaadi rachi hui hai, bajte hai shaadiyan ne. Dulha bana wo dulha, subh hai shab-e viladat. Aayi nahi hukumat, sikka naya chalega. Aalam ne rang badla, subh hai shab-e viladat. نور کا ہلال چمکا سرکار آئے ہمارے دلدار آئے ہمارے سرکار آئے ہمارے دلدار آئے ہمارے صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا مرحبا یا رسول اللہ مرحبا مرحبا یا حبیب اللہ دیکھو دیکھو آسمان پہ نور کا ہلال چمکا سرکار آئے ہمارے دلدار آئے ہمارے سرکار آئے ہمارے دلدار آئے ہمارے میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالا نور کا میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالا نور کا نور دن دوں نا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا یا مرحبا یا رسول اللہ مرحبا مرحبا یا حبیب اللہ دیکھو دیکھو آسمان پہ نور کا ہلال چمکا سرکار آئے ہمارے دلدار آئے ہمارے سرکار آئے ہمارے دلدار آئے ہمارے ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجا نور کا مرحبا مرحبا یا رسول اللہ مرحبا مرحبا یا حبیب اللہ دیکھو دیکھو آسمان پہ نور کا ہلال چمکا سرکار آئے ہمارے دلدار آئے ہمارے سرکار آئے ہمارے دلدار آئے ہمارے صحاب رحمت باری ہے بارہویں تاری صحاب رحمت باری ہے بارہویں تاری کرم کا چشمہ جاری ہے بارہویں تاری ہمیں تو جان سے پیاری ہے بارہویں تاری عدو کے دل کو کٹاری ہے بارہویں تاری تمام ہو گئی میلاد انبیاء کی خوشی ہمیشہ اب تیری باری ہے بارہویں تاری ولادت شہیدی ہر خوشی کی باعث ہے ہزار عید سے بھاری ہے بارہویں تاریخ ہمیشہ تو نے غلاموں کے دل کے گے ٹھنڈے ہمیشہ تو نے غلاموں کے دل کے گے ٹھنڈے جلے جو تجھ سے وہ ناری ہے بارہویں تاریخ یا رسول اللہ مرحبا مرحبا یا حبیب اللہ، دیکھو دیکھو آسمان پہ نور کا ہلال چمکا، سرکار آئے ہمارے، دلدار آئے ہمارے، سرکار آئے ہمارے، دلدار آئے ہمارے، خوشی کے گیت گائے جا رہے ہیں آسمانوں پر، درودوں کے ترانے ہیں فرشتوں کی زبانوں پر، ابھی جبریل بھی اترے نہ تھے کعبے کے منبر سے، کہ اتنے میں صدا آئی ہے عبداللہ کے گھر سے، مبارک ہو شگے گھر دو سر تشریف لے آئے، مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے، مبارک صبح کو شمس الضحیٰ تشریف لے آئے، مبارک رات کو بدر تجھا تشریف لے آئے، مبارک ہو کے ختم المرسل تشریف لے آئے، مبارک ہو کے ختم المرسل تشریف لے آئے، جناب رحمت للعالم تشریف لے آئے، مرحبا مرحبا یا رسول اللہ، مرحبا مرحبا یا حبیب اللہ، دیکھو دیکھو آسمان پہ نور کا ہلال چمکا، سرکار آئے ہمارے، دلدار آئے ہمارے، سرکار آئے ہمارے، دلدار آئے ہمارے، چہرے سارے مسکراوے، چہرے سارے مسکراوے، آئے ہمارے سرکار آئے، آئے ہمارے سرکار آئے، نغمے خوشی کے گنگنائے، آئے ہمارے غم خوار آئے، مرحبا مرحبا یا رسول اللہ، مرحبا مرحبا یا حبیب اللہ، دیکھو دیکھو آسمان پہ نور کا ہلال چمکا، سرکار آئے ہمارے،